Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimizi ağlatan ayet-i kerimeler. Hazreti Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Ben diyor Hazreti Ayşe'ye sordum diyor. Şöyle diyor, ahbirini bir acı ve mariyetin peygamberimizden gördüğün en ilginç olay diyor, bana haber verir misin diyor. Hazreti Ayşe, annemiz, validemiz muhterem biliyorsunuz, peygamberimizin zevcesi hem de çok sevdiği bir hanım peygamberimizin. Aynı zamanda Hazreti Bekir'in de kızı kendisi. Ayşe validemiz tabii çok gençti. Hatta Peygamberimizin vefatında 18 yaşındaymıştır. 18 yaşında Peygamberimizden kaldı kendisi böyle. Çok akıllı, ilme çok özenini gösteren bir hanımcağızdı kendisi. Peygamberimize her zaman bir şey sorurdu, öğrenirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendi isteğiyle kimse evlenmedi muhteremler. Hep Rabbimizin emriyle öyle evlendi. Şimdi Ayşe validemizin öyle genç olmasının da hikmetleri var. Biri şu, Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin her kişi bilinmeyen sırlarına o tabi vakıf oldu bunlara. Bunun için sahabeler ve sonradan gelen tabi'in hazretleri gelip Ayşe validemize sorurlardı. İşte biri de Hazreti Abdullah bin Ömer hazretleri diyor ki ben diyor Ayşe annemize geldim sordum. Dedim ki diyor ya Ayşe peygamberden gördüğün en ilginç bir olayı anlatır mısın bana? Febeket ve etalet. Ayşe annemiz hemen anda ağlama başlıyor ve etalet ağlaması da çok uzun sürüyor. Neden? Tabii hatırına geliyor ki Resulullah ile beraber yaşadığı hayat. Yani gerçekten bu tabi normal bir evlilik hayatına benzemiyor. Hem tabi kocası, zevci, aynı zamanda bir Allah'ın Resulü, Peygamberimiz. O dönemde yaşayan insanlardan biri, iman etmek koşuluyla Peygamberimizi bir defa görüp de sohbetten bulundu mu, sahabe makamına çıkıyordu. Ayşe annemiz, peygamberimizin tabii sırdaşı muhteremler. Ona peygamberimizin hayatına sorulduğu zamanlar böyle yapıyormuş, hemen ağlıyormuş. Aklına yaşadığı o dönem geliyor, ağlıyormuş. Sizin makalet, sonra şöyle diyor, ya Abdullah sorana, Resulullah'ın her işi ilginçti diyor, enteresandı diyor, acı hep terişti böyle diyor. O, yani insanüstü bir yaşam bile yaşadı. Sonra o anda aklına gelen bir olay anlatıyor Hazreti Abdullah'a. Şöyle diyor, benim nöbetim olan gece eve geldi diyor. Yani yastan sonra eve geldi diyor. Tabii Ayşe annemiz dört gözle bekliyor. Resulullah gelse diye hasret ile yanıyor kendisi. Ve diyor, yatsan sonra evime, yani odası vardı tek. Ve odama geldi diyor. Sonra diyor, tabii birkaç konuşmadan sonra diyor, yattık diyor böyle. Yattık diyor. Üzerimize örtüyü çektik üzerimize. Onun derisi benim derime dokundu. Bunu özellikle vurguluyor bunu. Tamamlar bakınız. Yani Peygamberimizin derisi benim derime dokundu. Demek ki o anda çok bir haz duymuş bundan acaba. Çok bir zevk duymuş bundan. Bunu vurguluyor. Sonra diyor, dedi ki bana Peygamberimiz diyor, ya Ayşe, eğer izin verirsen, razı olursan, ben bu gece kalkayım da Allah'ıma ibadet edeyim dedi bana diyor. Peygamberimiz diyor. Bakın Peygamberimizdeki şu edep, ahlak muhtemelen bak. Yatıyor yanına, yanına yatıyor. Ondan sonra yani yatmadan söylemiyor bak. Böyle. Yatıyor, izin verirsen, razı olursan kalkayım. Bu gece Allah'ıma bir ibadet edeyim ben diyor. Şu diyor Ayşe Validemize, Peygamberimize. Ya Resulallah, şu anda nefsim seni yatmak istiyor ya Resulallah. Ama senin arzunu kendi isteğime üstün kılarım ya Resulallah. Kalk ya Resulallah, Allah'a kulluk et. Burada bir mesele daha çıkıyor tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın, eşi Hazreti Ayşe'yi sene kal demiyor. Demek ki nafile ibadette zorlama yok. Ancak farzı olsa o zaman zorlama var, farzı da var böylece. Peygamberimiz kalkıyor. Önce abdestini tazeliyor Peygamberimiz. Ondan sonra dönüyor tabii kıbleye. Peygamberimiz namaz kılmaya başlıyor ama hep ağlıyor Peygamber. Hep ağlıyor Peygamberimiz. İlk gece o kadar ağladığını görüyor Ayşe annemiz de. Peygamber uzun uzun kıyamda Peygamberimiz. Tabi uzun kıraat okuyor. Hep sürede ağlıyor böyle. Rüküye gidiyor. Uzun uzun rükü yapıyor. Devamlı yine ağlıyor. Secde yapıyor. Ayağa kalkıyor. Tabi namaz kılıyor. Gözden akan yaşlar Peygamber sakalından yer ıslanmış. Islanmış. O kadar ağlıyor. Ne zaman kadar ağlıyor? Ta Hazreti Bilal onu sabah namazından çağırmaya geldi muhteremler. Hazreti Bilal-i Habeşli biliyorsunuz. Allah ondan razı olsun. Kabri şerifi Şam'da kendisinin de muhteremler. O ezanı ekrem okurdu sabah ezanını. Uykusuzdu. Uyuyamazdı. Aşık. Kalbi Allah diye yanıyor, uyuyamıyordu. Ezanı ekrem okurdu. Namaz kıldırma vakti gelince Peygamber'in kapısına gelirdi. Öyle yapardı adet böyle. Ya Resulallah, es-salah, es-salah derdi Peygamberimize. Yine aynı şekilde o sabah geldi. Ya Resulallah, es-salah, es-salah deyince Peygamber açtı kapıyı çıktı. Baktı Hazreti Bilal, Peygamber gözleri yaşlı ağlıyor Peygamberimiz. Peygamber şöyle Hazreti Bilal, ya Resulallah, Allah size her şeyini affetti. Yani gelip geçmiş Allah affetti seni böyle. Yani yarın cennetteki makamın belli garanti. Niye ağlıyorsun ya Resulallah? Yani bizimki belli değil demek istedi. Kale, Peygamber cevabı hani okuyayım hadisini inşallah. Mali la ebki. Ya Bilal, niçin ağlamayayım ki? Kad enzelallahu fiyâ zilleti. Allah Teala bu gece bana şu ayetleri indirdi. İnne semâvâti vel ardı. İnne fî halkı semâvâti vel ardı. Vakti ilahır. Peygamber ağlayarak Bilal bunu söyledi bu şekilde. Zor söyledi Peygamber konuşuyor burada. Ya Bilal nasıl ağlamayayım ki? Allah bana bu gece bu ayet-i kerimeleri indirdi. Nazır buyurdu böyle. Sümme kâle. Sonra Peygamber şöyle buyurdu. Veylün limen kareha ve lem yetefekker fîhâ. Veyl, yazıklar olsun. Kim bu ayetleri okur da bundaki işi tefekkür etmezse ona yazıklar olsun Peygamber. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin bakınız bütün gece ağladığı, uyuyamadığı ayet-i kerimlere gelelim inşallah. Anlamaya kısırır inşallah. Tabi biz elimizden gücümüz yettiği kadar. Tabi peygamber anlamı başka, sahabenin başka. Bu derece derece muhtemelen böyle. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bazıları bir Kur'an meali okur da Kur'an'ı o kadar zanneder. Hayır, hayır muhtemelen. Allah Kerem Celle Celaluhu. Öyle bir kişinin meal yazısına kayırma sığmaz Allah kelamı. Peygamber anladığı başka, sahabe anladığı başka, evli anladığı başka Kur'an-ı Kerim. Öyle bir hafıza sığmaz Kur'an-ı Kerim. Mevlam şöyle buyuruyor. Rahim. İnne fî halkı semâvâti vel erdi. İnne kesinlikle muhakkak ki fî halkı semâvâti vel erdi göklerin yerin yaratılmasında göklerin 7 kat gök var muhteremler. 7 kat gök var. Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Tabi bilemiyorum bunu ben. Çünkü gök araları öyle kalın bir duvarla, zırhla örülü değil bunlar. Böyle. Şeffaf olduğu için bilmiyor tabi bunlar. Rabbim buyuruyor, göklerin yaratılışında, yerin yaratılışında وَاَخْتِرَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ve gecenin gününüze gidip gelmesinde, uzayıp kısalmasında çok ikbati var şimdi burada. Ne var bunlarda? لَاَيَاتِينَ bak. Ayet, ayetin çoğuluğu, çok ayetler var, ibretler var, anlamlar var, çok bunlarla böylece. Herkese mi? Ne yazık herkese değil. Kimlere? Li'ulil elbabi, ancak ulul elbab için bunlarda çok alametler var, ibretler var, hikmetler var. Ama kimlere? Ulul elbaba. Nedir ulul elbab? Elbab, lübbün çoğulu. Lüb, bir şeyin özü kayma anlamına geliyor böyle. İnsanın özü akıl olduğu için buna zebil ukul, akıl sahipleri deniyor buna. Yani insanın da özü akıldır. Neden muhteremler? Aklı, insanda akıl olmasın, insanın hayvana farkı kalmıyor ki. İnsanı ayıran tek faktör hayvandan akıl, akıl muhteremler. Her şeyi biliyorsunuz bir karşı deniyor. Yani kabuğu var, dışı var ve de içi özü var böyle şey. Elmanın da bir kabuğu var, içi var, karpuzun da, atomun da çekirdeği var, hücrenin de çekirdeği özü var muhteremler. İşte insanda bir akıl var. Bu beyindeki hafıza başka muhteremler. Yani zeka başka. Akıl, bu insanın manevi bir duygusudur akıl. Ruhla ilgilidir bu, ruha bağlıdır bu. Çünkü insan öldüğü anda beyindeki hafıza silinip bitiyor. Yani beyinde çürüyor, hücreleri ölüyorlar, o bitiyor. Ama ölen kişinin aklı ruhla beraberdir. Ruh ayrı duygudur akıl. Ölen kişi her şeyi aynen hatırlar, bilir ölen kişi. Şimdi gelelim işte bundan biraz inşallah açıklamasına tabi elimizden geldiği kadar muhteremler. Çünkü Peygamberimizin tabi gördüğü gerçeklerin biz artık zerresini tabi göremiyoruz muhteremler. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazreti bir de miraca vardı. Miraca vardı böyle. Bütün gökleri gezdi böyle. Bütün sıralara Peygamber vakıf oldu, vakıf oldu böyle işte. Tabi Peygamber otururken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gökte hepsini görüyor böyle. Hesabını biliyor bunların böyle işte. Göklerin yaratılışı muhtemelen. Göklerde tabii bizim gözümle görebildiğimiz neler var? Yıldızlar var muhtemelen. Melekler var, onları göremiyoruz. Daha başka varlıklar var, onları göremiyoruz. Neden? Allah Teala bizi öyle yarattığı için, yani insan Allah'ın yarattığının dışına başka bir varlığa dönüşemedi insan. Allah bizi böyle yaratmıştır. Ancak gözlerimiz maddi alemi görüyor, maddi alemi gözümü görüyor böyle. Hatta gözlerimiz maddi alemde bile ancak renkleri görüyor. Bir maddenin rengi olmasa, mesela camda şu anda hava dolu, hava. Herkes bunu kabul ediyor, var. Ama göremiyoruz. Neden? Havanın rengi yok muhteremler. Hatta kokusu yok, tadı da yok muhteremler. Eğer şu solumuz havanın rengi olsa ne olur? Birimizi göremeyiz, sisli olur. Birimizi göremeyiz, gökleri göremeyiz. Tadı olsa ağızdan burnundan girer, başka intihar alamıyor derler. Kokusu olsa başka koku alamıyor bence. Bakın Allah'ın kudretine de kurdu denge düzen var derler. İşte ne var göklerde? Tabi yıldızlar muhtemelen böyle. Yıldız alemi var. Ve önce tabi burada dünyadan başlayalım muhteremler. Yukarıda öyle çıkalım inşallah. Rabbim buyuruyor, gecenin gündüzün ihtilafı gidip gelişinde, uzayıp kısalmasında, Allah'ın koyduğu bir denge düzen kanunu var muhteremler. Şu dünyamız tabi uzayda boşlukta böyle. Dönüyor ama. Nasıl dönüyor? Kendi ekseninde dünya dönüyor böylece. Batıdan doğuya doğru dönüyor böyle. Hızına kadar saatte 1666 kilometre bak muhteremler. Saatte 1666 kilometre hızla dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Böyle dönmese dünya ne olur? Hep dünyanın bir tarafı güneşe vurur, aydınlık olur, sıcak olur, öbür tarafı hayat olmaz. Dönmesi değil hayat oluyor. Ayrıca dünyanın dönmesi bir dinamo olmuş oluyor. Elektromanyetik dalga üretiyor güneş, dünya dönerken bir dinamo gibi üretiyor bunları. Bir de bak muhteremler, Allah'ın koyduğu hassa denge bakınız, dünyanın ekseni güneş doğrusundan tam dik gelmiyor. 23 derece eğik olarak güneşe bakıyor. Bundan ne oluyor şimdi? Yalnız ekvator bölgesinde sürekli gece gündüz eşit oluyor ekvatorda. 12 saat gece, 12 gündüz ekvatorda oluyor böyle. Oradan kutuplara gittikçe ne oluyor? Fark değişiyor muhteremler işte. Şimdi bu düşünün, şöyle diyor alimler muhteremler, ekvator bölgesinde gecelerin uzam kısmına gerek yok diyorlar bak şimdi bana. Allah'ın kuvveti kanıma. Neden? Orada hep aynı iklim orada. Aynı iklim böyle işte. Ama kutuplara doğru gidişe ne oluyor? İklim değişikliği oluyor. Kışın ne olması gerekiyor? Kışın günlerin biraz daha kısa olması gerekiyor. Neden? Çalışmayı yazın. Yani doğal çalışmayı yazın. Ne kadar bitki varsa, ziraat varsa, tarım varsa hep bunda ne yapıyorlar? Yazın bunlar böyle şey. Eğer yazın gün kısa olursa ne olur? Buğday yetişme olgunlaşamaz muhtemelen efendim. Karpuz tadını alamaz. Üzüm olgunlaşamaz. İncir olgunlaşamaz. Meyve olgunlaşamaz. Bak, demek ki uzun bir ısıya, güney enerji ihtiyacı var böyle şey böyle. Geceleri kısa oluyor. Yazın böylece. Demek ki bak böyle gerekli muhtemelen bu şey. Bir de dünyamızın şimdi kendi dönüşü var. Bir de güneşin etrafında dönüşü var. Dünyanın böyle şey. Yani biz şu an dünyadayız muhtemelenler. Dünya uzayda, boşlukta. Bir gezegen. Biz şu anda boşluktayız muhtemelenler. Yani bastığımız dünya boşlukta. Durmadan kendi gezegenine dönüyor bir. İkincisi ne yapıyor dünya? Güneşin çevresine dönüyor. Fakat eğer dünya günün çevresinde de hep aynı açıda dönse, 150 milyon uzakta güneşten, dönse ne olur? Hep aynı mevsim olur. Ama elips şeklinde deniyor bunun coğrafyada bu dönemler. Dünya biraz yani yatık yumurta şeklinde güneşin etrafında dönüyor. Yörüngesi bu şekilde dünyamızın böylece. Yani dünya güneşe bazen daha yaklaşıyor, uzaklaşmakta böyle. Bunlar ne meydana geliyor? Mevsimler bunlar meydana geliyor bak muhtemelen böyle. Işte. Mevsimler böyle geliyor. Fakat dünya eğik olduğu için 23 derece ne oluyor? Yarım küre güney ile kuzey yarım küreler değişiyor buna muhtemelen şimdi böyle. Şimdi 21 Haziran kuzey yarım kürede ne oluyor? Yazın en uzun günler başlıyor. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede ne oluyor? Yazın en sıcaklar, en uzun günler başlıyor. Ayrıca 21 Haziran'da güney yarımkürede aksi oluyor. Kışın en kısa günlere başlıyor. Yani Allah'ın koyduğu şu yörüngeye bakın muhtemelen. Değil mi? Yörüngesine böyle şey. Gece gündüzün uzanması, kısalması böyle, yerlere göre, yörelere göre böyle değişmesi, ziraata girişmesi bunların böylece, hepsi oluşmaları bu şekilde bunların böylece. Bir de dünyamızın bir dönüşü var, dünyamızın mutlulanlar, güneşle birlikte. Bakın, dünyamız tabi güneşin uydusu, güneşe bağlı. Şimdi güneşin bir çekim gücü var. Çekim gücü var, dünyamız tabi çekiyor, tutuyor böyle. Eğer güneşin bu çekim gücü biraz da kuvvet olsa ne olur? Dünya daha çok çeker. Dünya yanar biter. Okyanuslar bu arada uçar giderler. Böylece. Eğer güneşin çekim gücü daha az olsa ne olur? Dünya uzaklaşır, çekemez onu. Dünya bu sahneye gelir. Aynı şekilde ay. Ay dünyamızın uydusu muhtemelen. Dünyanın çekim gücüyle duruyor böylece. Eğer dünyanın çekim gücü daha fazla olsa ne olur? Ayı kendini çekir, yapıştırır. Aynı şekilde eğer dünyanın çekim gücü fazla olsa ne olur muhteremler? Bizim de ağırlık birimizde artar o zaman ya. Artar muhteremler. Mesela şimdi 60 lira gelin, 100 lira gelir kişi onu muhteremler. Sonra havadaki gazlar yere çöküyor adam. Yaşlanmaz yani böyle şey. Yani tabii gayet basit olarak anlatıyorum muhtemelen. Anlayabiliyor anlatıyorum size bu şekilde. Allah'ın kudreti şu denge düzen bak muhtemelen. Dünyamız ne yapıyor? Dünyamız güneşle beraber. Güneşle bütün uydular sistemiyle beraber ne yapıyor? O da geziyor. Onun da yörüngesi var. Nerede geziyor? Galaksinin merkezinin etrafında baktığım dönüyor. Bir dönüş ne kadar oluyor? 225 milyon yılda bir defa dönüyor muhtemelen böylece. Yani bizler şu an nerede uzanırız, nerede uzanırız, şu an nerede uzanırız, belli değil muhtemelen böyle. Yani her saniye dünyamızın yeri uzayı değişiyor muhtemelen böyle. Böyle bir dünyadayız böyle. Tabii dünyada istikrar olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Olmaz bu şekilde böylece. Şimdi göklere muhtemelen baktığımız zaman ay bile tabii en yakın bir uydumuz tabii aşağı yukarı 384 bin kilometre. Güneş 150 milyon kilometre muhtemelen. Yıldızlara gelince onların ölçüsü nasıl oluyor? Işık hızıyla bakın muhtemelen. Işık hızıyla böylece. Işık hızı nedir? Bir saniyede bakın. Işık hızı bir saniyede 300 bin kilometre muhtemelen. Işık bir saniye, saniye ama. Aç gözünü kapa. Bir saniyede kadar 300 bin kilometre. Ne demek bu? Yani ışık hızı dünyamızın çevresini 7 defa dolaşıyor. Bir saniyede bak. Hatta küsürü bile kalıyor mutlaka. Güneş ışık hızıyla ne yapıyor? Güneşe 8 dakikada varıyor. Küsürü var böyle. Ay'a bir saniyede var mutlaka. Ama yıldızlara gelince artık ışık yılı mutlaka. Bir ışık yılına kadar bir ışık yılı aşağı yukarı 6,5 trilyon kilometre baktığım böyle. 6,5 trilyon kilometre bir yıl ışık yılı baktığım böyle. En yakın galaksimiz Samanyolu içindeyiz böylece. Ne kadar onun çapı? Bakın 100 bin ışık yılı baktığım çapı böyle. Yukarı ışık onu artık milyonlar. Milyonlar baktığım. Şimdi Allah hiç düşer muhteremler, bakın muhteremler. Bu yeri göğü yaratan, bunun her birini böyle yerin göğü yörüngesine koyan, ama her biri de böyle en hassas bir hesap ile. Yani dünyanın dönüşü de var böyle. Aydardaki mesafesi de, güneşle mesafesi de, bir çekim güçleri de, yörüngeleri de böyle. Yıldızların her birinin yörüngeleri var, dönüşleri var bunların da. Mesela bir güneş muhteremler, güneş değil mi? Sırf enerji depoları, enerji vardır. Milyonlar derece ısı güneşten. Onu yaratan, onu yaratan, onu yönlendiren, onu döndüren böyle şey. Güneşten bir yıldızlar var. Bütün yaratan, yönlendiren bunları, o Mevlamızın azameti, kudreti muhterem şey böyle şey. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bunları böyle kendi gözüyle görüyor Peygamber. Kalp gözüyle görüyor bunları. Yani dünyanın dönüşünü de görüyor. Güneşi de görüyor. Yıldızları görüyor. Oradaki melekleri görüyor. Görevli melekleri var. Onları görüyor. Atmosfer ne olacak mesela? Rüzgar mı olacak? Okyanustaki dalgalar ne derece olacak? Kabaracak, dalgası ne kadar olacak böyle? Hep oradan yönlendiriyor muhtemelen. Yönlendiriyor böylece. İşte bu ayeti okuyunca aklı şu ayeti kerimeye geliyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah Teala kendi şahide bulunuyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah aşkına muhtemelen bak. Onun mülkiye bak. Onun egemenlik muhtemelen böyle. Bize göre dünya muazzam bir küre. Akıl emez küre, muazzam bir küre böyle şey. Ama dünya hiç kalıyor, sıfır kalıyor. Bakınız, bu kadar büyük güneşte yıldızlar var, galaksiler var. Işığı daha dünyaya gelmiyor, galaksi yıldızlar var muhtemelen şey. O kadar muazzam büyük. Her birini yaratan, yörüngesine oturtan, her birine hassas bir dengeye oturtan Mevlam böyle şey. Bunları yöneten, yönlendiren. Bununla birlikte yerdeki karınca midesini düzenleyen Allah vakti. İçimizdeki sinir sistemi çalıştıran yine Allah-u Teala. Kan dolaşımı yöneten yine Allah-u Teala Mevlam muhtemelen bu şekilde. O halde neydi bakınız? Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illa hu. Ancak Allah Teala. Şey düşünelim böyle. Olumsuz olarak farz-ı madir mesela. Dünyanın en güçlü devletinin adamı kalksa muhtemelen bugün dünya ne yapar değil mi? Dünyada böylece. Bir kıtaya hükmedebilir mi? Edemez muhtemelen bak. Bir deniz hüküm geçmez. Yani rüzgara karışamaz, fırtınaya karışamaz, denizdeki balıklara karışamaz, karıncaya karışamaz, uçan kuşa karışamaz, insanın hücrelerini yönlendiremez. O halde ne kalıyor geriye? Vahdehu la şerike leh. Bak, Allah bir tane. Onun ortağı yok, olamaz. Onun mülkiyet, onun egemenlik, onun hakimiyet, irade onundur böyle. Onun dilediği olur bütün alemlerde böyle. Yani yer altındaki atomundan, daha aşağı metallerde, erimiş metallerden hücrelerimize kadar, uçan kuşlara kadar, denize balıklara kadar, atmosfere kadar, bütün gök semavi mahluklara kadar her şey Allah-u Teala'nın gözetiminde, denetiminde, onun kesin egemenliğinde Allah-u Teala. İşte Allah birdir muhteremler, şerik yoktur böyle şey. Tam bizim anlayabildiğimiz bu. Bir de Peygamber'in anladığını düşünelim muhteremler de. Ne kalır değil mi geriye böylece? İnsanın böyle küçülmesi de insanın böyle sıfırlaması. Allah'ın kudreti azameti karşısında. Nasıl kul rükûya varmaz değil mi ya? Allah-u Ekber diye kul rükûya varmaz ki ya. Allah-u Ekber. O'dur ancak büyük olan. Kul ne yapıyor rükûda? Sübhane Rabbil Azim. Bak. Ey almasa Rabbim. Yani tesbih edeyim Rabbim. İşte Mevlam buyuruyor, göklerin yaratılmasında, yerin yaratılmasında, gece gün gidip gelmesinde, uzak kısalmasında çok ayetler vardır, ibretler, hikmetler vardır. Ama kim için? Akıl sahibi, ul elbab. Yani aklın özü olanlar böyle, lübbu. Olanlar için, uyananlar için ibretler vardır. Yani ne yazık ki muhteremler Allah'ın böyle kitabını bırakıp da insanın yazdığı şeylere, ideolojilere kapılanlara ne yazık muhteremler. Nedir ki o insan değil mi ya? Nedir ki o insan, nedir ki böylece ya? Dünya nedir ki? Dünya nedir muhteremler ya? Yani dünya nedir? Ne var ki dünya böyle değil mi? Uzayda başlayan bir dönem bir dünya böyle. Oturmuş yörüngesine, hızlı kilometresi belirli. Hepsi belirli bu şekilde böyle. İnsan nedir ki şu dünyada insan böylece? Yani bir insan büyüse de, Kişiye Ardağ kadar olsa, Ardağ ne sıfırdır yani şu alem. Ne yazdık ki yani, Allah'a bırak Celle Celaluhu, yani insanlara, tapınanlara, onların sabır fikirlerine kaldıranlara, Allah korusun. Buna imanı istidlali deniyor buna. İmanı istidlali deniyor buna. Yani delilleriyle, kanatlarıyla böyle akıl böyle çalıştırarak tefekkürle Allah'ın azametini, kudretini, birliğini anlamak. Buna imanı istidlali deniyor. Bir kimse bu şekilde imanı istidlaliye, yani istidlal delilleriyle, kanatlarıyla böyle araştırarak bunu bulan kişiye bu deniyor böylece. Bir insanın inancı imanı bu şekilde olmazsa imanı ne oluyor? Taklitçi olmaz. İmanı taklidi deniyor buna. Taklitçi iman deniyor. İmanı taklide kalırsa kişi durumu tehlikeli muhtemelidir. Bir sapın bir fikir atar, bir şey atar, hemen oraya acaba ölüm kulak verir muhtemelidir. İmana gider Allah korusun böylece. İmanın neye bağlı kökleşmesi? İmanın böyle kesin olarak bilinçli olması gerekiyor böyle şey. Bir de arkadan şimdi burada geliyor, imanı zevki var bir noktada bak. İmanı zevki böyle. Bir insan imanı zevkiye geldi mi artık kişiye araştırmayı bırakır artık böyle şey. Neye benzer? Bir örnek vereyim buna inşallah maddi olarak. Evlenmek isteyen bir genç, erkek ya da kız. Mesela kendisine talip çıkıyor, bir kıza diyelim, erkek talip çıkıyor. Erkek talip, bir kız istediği olabilir, talip çıkıyor. Ne yapılır önceden? Böyle bir sevgiye, yani zevke dayanamayan, aşka dayanamayan bir şey ne olur? Araştırma yapılır. Araştırmada da artık sonu gelmez böyle. Alakı, şusu, busu, şusu, busu. Bir şey dedi mi, hemen kulak yiyor oraya, vazgeçe bak muhtemelen. Dikkat muhtemelen. Bir erkek diyelim, örnek olarak mesela tabii, kız için geçerli. Evlenmek istiyor, bir kız arıyor. Soruyor, soruşturuyor mesela. İşte filan da kız var diyorlar. Onu bunu soruyor, kim işte, kim böyle diyor. Ama tabii gönülsüz şu anda. Yani araştırmada kendisi. Biri hatta o kız tarafın bir düşmanı mesela böyle art niyetli olarak böyle bir kötü bir şey söyledi mi hemen soğuyabilir böylece. İşte iman da bunu gibi maktan böyle. Yani iman da yalnız araştırmada kalmayacak ama iman da böyle. Nereye gelecek? İmanı zevkiye. Şimdi bir kız erkek değil mi? Birini tam anlamıyla sevdi mi artık araştırılmaz. Yani onu ister. Onu ister böyle. İşte Mevlam bizi şimdi bunu buyuruyor bak. Ellezine işte onlar. Ulul elbab olanlar böyle. Allah-u Teala'yı ilmel yakın bilenler Allah-u Teala'yı. Bu Allah vardır, birdir, mülk onundur. Onun ortak şeriki yoktur böyle. Olamak ister böyle. Her şeyi, bütün onların emrinde musahhar. Ona tam boyun eğmiş şeyler, bütün varlıklar, melek de, cin de, her şey de böylece. Ellezine, işte bu kimseler ne yaparlar bundan sonra? İmanı istidlaliden sonra yezkurunallâhe, Allah-u Teala'yı hep anarlar. Zikrullah, anlarlar böyle. Zikir, diliyle olur muhtemeler, kalbiyle olur, beyniyle olur, yaşamak ile olur. Mesela Mevlam buyuruyor namaz için, Bismillah, ekimiz salate li zikri. Namazını kıl, bir hatırlaman için, zikir için böyle. Namaz, o da zikrullah muhtemelen, namaz böyle. Neden? Kul işini bırakıyor, gücünü bırakıyor, yolda işte arabasını çekiyor kenarıya, namaza duruyor, yatağından kalkıyor. Niçin? Allah hatırlıyor, Benim Rabbim var. Benim Yaratanım var. Ona döneceğim. O bana bunu soracak. Kul ne yapayım? Abdüz alıyor bence. Abdüz alıyor. Kıbleye yöneliyor. Allah huzurunda el bağlayıp durması var ya. Var mı böylece? O anda Allah Teala o kulun meleklerine gösteriyor. Meleklerim bakın kuluma bak. Kul uykusunu terk etmiş, işinden kısmış, öğle molasından kısmış bulunan kişi ne yapmış? Abdüz almış, kıble dönmüş. Allah'ını dikiliyor böylece. İnsan bir duanda, gönül duanda melada ise, o anda kulun gönül melada ise, Allah Teala'dan bütün perdeyi kaldırıyor. Meleklerim, bakın kuluma. Kul ne diyor değil mi o anda? Ne diyor muhtemelen? Elham okunuyor önce bak. Elham okunuyor. İyyâke na'budu ve iyâke nesteyn diyor kul buna muhtemelen. Bu nedir? Allah'a tam teslimiyet. İyyâke na'budu. Ancak ve ancak yalnız sana kulluk ederim ben. Neden? Başta kime kulluk edilir ki? Her şey Allah'ın bir varlık. Her şeyin ucu başı belli sınırlı hepsi böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Bunlar Allah-u Teala'yı zikir ederler. Bir kul buraya imanın zevki deniyor buna. Yani kul burada Allah'ı zikrederken kul bundan artık mani zevk almaya başlar. Eğer bir kul Kur'an okurken, Kur'an dinlerken, Allah'ın ismini alarken, namaz kılarken, mani sohbet ederse, kul zevk almıyorsa henüz daha buraya gelememiş muhteremler bakınız. Mutlaka imanı zevkiye, imanı tatmak. O imanın tadını tatmak muhteremler. Eğer imanın tadı olmasaydı Mekke müşrikleri imana gelmezlerdi ki muhteremler. Mekke müşrikleri tadı olmasaydı. Mekke müşrikleri böyle. Asırlık alkolikler, bağımlısı böyle. Fuhuşun bağımlısı, her şeyin bağımlısı böyle. Putperestler, müşrikler. Böyle. Ama Peygamberimizin bir huzurunda öyle bir imanı zevke giriyorlar ki, öyle bir manevi zevk alıyorlar ki, İslam'a gelme karşılığında hiçbir çıkarları yok. Aksine dövülme var, söylenme var, hakaret görme var, öldürülmek var böyle. Hepsini göze alıyor. Neden? İmanın tadını tattığı için muhtemelen cemaatimiz böylece böyle. İşte imanı zevkiye gelmek, Mevlam buyuruyor. Ellezini onlar ne yaparlar? Yezkûn Allah'a artık Allah zikrederler. Allah zikrederler onlar. Onu bunu boş yere konuşup da ondan bir tat alamazlar. Sıkar onlar o. Sıkar muhtemelenler. Bir gün Meşri biliyorsunuz bir hoca vardı. Nasreddin Hoca diye. Nasreddin Hoca diye. Giderken yolda önde de birisinin de başında bir tepsi koymuş. Götürüyor birisi başına tepsiyi. İlk yoldan geçen biri hocam bak diyor tepside bakla var. Tepside bakla var onda. Bana ne diyor? Hocam o seninle gidiyor. Ne diyor? Sana ne diyor? Sana ne diyor bence? Yani muhteremler gerçekte sana ne, bana ne, bunu ilgileniyoruz böyle. Ömrümüz belirli. Nefeslerimiz sayılı ya takdir edilmiş nefes muhtemelen. Yani bu dünyada ne kapabilsek o bizim. O metaya girecek muhtemelen. Demek ki kimin ki imanı zevkiye geldi mi kul Allah'ı artık sever. Allah'ı sever böyle. Yavaş yavaş o aşkı ilahi tatmaya başlar kul. Nasıl ki bir genç de örnek vermiştim, erkeğe kız, yani tam bir sevdi mi, bir aşk haline geldi mi, artık hiçbir şey istemez. İstemez böyle şey. Efendim fakirmiş, olsun da muhtemelen. Çirkinmiş, olsun da değil mi muhtemelen. Her şey olsun der, o benim olsun da muhtemelen. Kulu bu hale gelir, kul ne yapar? Hey Allah-u Teala'nın zikre meşgul olur böyle şey. Ya Kur'an'da, namazda, böyle manevi sohbette, her şeyinde zikreder. Burada Mevlam bize üç hal veriyor örnek olarak. Kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim Mevla buyuruyor böyle. Bir ayakta iken de, yürürken de, hayatı işini yaparken de, hayatı çalışırken de hep Allah'ın zikriyle meşguldür. Ve ku'uden oturduğu yerde de, otururken de Allah'ı zikreder. Şimdi şu bir gerçek muhteremler, bir kul ayakta oturduğu yerde yattığı yere gelecek gelir sonradan. Eğer kul Allah Teala'dan gafil olursa ne olur muhteremler? Böylece. Şeytan onun beynine program yükler şeytan beynine. Bir program yükler şeytanın beynine. Kalbine bir evham verir. Kul ne yapar bu sefer? Oturduğu yerde hep olumsuz, karamsar şey düşünmeye başlar. Şöyle olsa böyle olur, şöyle olsa böyle olur, şöyle olsa böyle olur. Bir sene düşünürsün, havanı su dönmek, boş yere muhtemelen bak. Bak muhtemelen böyle. Yani gerçekten kul, Rabbinden koptuğu anda kul özgür mü oluyor? Hayır muhtemelen. Şeytanın tuzağına düşüyor muhtemelen. Şeytan bunu kalbine vesile verir, şeytanın beynine bir yükler, bir programı yükler. Ama hiç gereksiz bir şey yani böyle. Olumsuz bir şey ona yükler. Kul, zavallı kul. İş yaparken de, arabada da, otururken de, yattığı yerlerde artık kafana takılmış bir şey. Şöyle mi böyle mi uğraştır, çözemez, işin çıkamaz, bunalır, sıkılır, daralır, uykusu kaçar, sinir sistemi bozulur. Evhama gider mi? Allah insan için yaratmamıştır. Kul Allah'tan kopmayacak. Kul ne yapacak? Bu zamanlarda Allah-u Teala anmak. İster Fatih-i Şerif oku tekrar tekrar. İlahi Şerif oku. Başka bir din Kur'an'dan bir yeri oku. İstersen bilin zikrullah'a. Mesela ismi Celal. Allah, Allah, Allah muhtemelen bak. Bağırma gerek yok muhtemelen. Hatta melekler duymazsa yine olur muhtemelen bak. Onlar duymazsa yine şadı yapar. İcabın dokarını kapa, gönülle, gönül diliyle, kalbinle Allah, yani sondaki he çıkması şart muhtemelen. Allah Allah zikri olmaz böyle. Allah, Allah, Allah. Allah Allah sık da olmayacak ama böyle. Yani bir nevi kalbi atışına göre böyle, sanki kalbi dalga atıyor kalbine. Allah, Allah, Allah. En kısa muhtemelen böyle. İsteyen tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İsteyen Subhanallah bihamdihi gibi muhteremler. Hepsi bunlar zikrullah. Hepsi de kim hangisinden daha çok zevk alıyorsa ona devam etsin. Ama devamlı olsun bir şey. Biliyorsun bir bidon derinse, bidon derinse alttan böyle ufak bir damla aksa damla ne yapar? Taşı oyar muhtemelen. İşte. Aynı yere damlayınca ama. Ve alâ cunûbî, Mevla buyuruyor. Ve bunlar yattıkları yerde de cunûb, cenbin çoğulu. Cenb yan demektir. Demek ki burada bize bir işaret var. Yatarken de insanın yanına yatması gerekiyor. En az halde bir sünnet olduğunu sağa yatmak muhtemelen. Eğer insanın yatak odası uygunsa, düzenlemesi kolaysa nasıl gerekiyor? İnsan önü kıbleye gelecek. Mesela şu camideki duruma göre İnsan başlığı buraya gelecek, ayak bu tarafa gelecek. Kişinin yattığı zaman, sayattığı zamanlar ki önü kıbleye gelmesi. İşte budur, sünnet olan yatmak budur muhtemelen böylece. Ki sonra son dönebilir. En kötü yatmak, yüzü kuyu yatmak muhtemelen. En kötü yatış, yüzü kuyu yatmak. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte birini gördü. Tabii dışarıdan gelmiş kişi. Zavallı o kişi yüzü koyun yere yatmış uyuyor. Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i İbn-i Mace'de kum, kalk. Kalk. Fe innehâ nevmetün cehennemi yetün. Bu cehennemin yatmasıdır bu efendim. Demek ki Allah'a koyduğu ehli cehennem onlar öyle çaktılar muhtemelen. Ehli cehennem böyle şey. Yüzü koyun çaktılar artık. Görmek için başmış artık onları. Yaşaklar. İşte demek ki ayaktayken de böyle bakınırken de yürürken de işimizi yaparken de hanım mesela tenceresini karıştırırken de tenceresini karıştırırken de ben, değil mi? Otururken de ister istirahatta olsun ister boş vakitte olsun isterse iş yolunda olsun böyle mümkün olduğu kadarla mesela direksiyonda bile olur bence. Otururken de Allah-u Teala zikretmek. Ve yattığımız zamanda uyuyuncaya kadar da tabi evli olan hanımın mesela eder sohbetini muhteremde. Peygamber yapar da arasını yapar bu şekilde böylece. Ama bunun dışında demek ki elden geldiği kadar yatarken de zikrullah'a devam etmek gerekiyor. Bu ayet-i kerime bir de namaz işaret ediyor namaza. Namazda ayakta olması gerekiyor. Farz namazda ayakta olmak farzdır. Bir insan hasta. Ayakta duramıyor. Ne yapacak? Ve kuden oturduğu yerde kılacak. Oturuyor kılamıyorsa ne yapacak? Yattığı yerde kılacak. Nasıl yatacak ama kişi? İmam-ı Şafii'ne göre yan yatacak. Bu ayet-i kerime İmam-ı Şafii'ne göre böylece. Yani kişinin yüzü kıbleye gelecek, yan yatacak, öyle kılacak. Ama Hanefi mezhebinde kul böyle baş altı yastık koyacak, baş yukarı yatacak böyle. Yatacak böylece. Yani başı yüksek olacak birazca, yattığı yerden yüzü kıbleye dönük olacak Hanefi mezhebinde. Bir de üç beş Müslüman bir araya gelip de Allah'ı zikrederlerse, bu tabi bir aile de olabilir. Ana baba, evlatları küçük de olsa, küçük de olsa böylece, yani bilhassa ailede çok ama etkili oluyor muhtemelen. Hangi evde Allah ismi anılırsa, tabi namaz, Kur'an sonra dahil, ama ihlasla, böyle samimiyetle, bilinçli olarak huzur olursa o evden nur çıkıyor göklere. Melek de birini soruyorlar. Bak bak falan yerden nur geliyor. Orada ne var diyor. Evde toplamalı muhtemelen ana baba gelmeliler. Biliyorsunuz zikrullah'ta kadınlık hali olsun yine caiz bak muhtemelen. Yani bir kadın da kanlık hali de olsa olur mu Allah'a da zikretme yine izin var. Eder yani böyle. Neden eder? Tabi nedeni var. Nedeni şu muhteremler. Biliyorsunuz kadınlar her ay normal adet görüyor kadınlar. 3, 5, 10 gün görüyorlar mesela. O anda ölüm gelebilir mi? Tabi gelebilir ya. Kadın içinde adetiyken zikrullah yapamasa ne olacak? Azarsam geldi. Öyle mi gidecek? Hayır. Ne yapacak kadıncağı böyle? Kadın ölüm bildiğin mesele Allah zikreder böylece. Kirim şahidi getirir orada getirir böylece. Bunun için inşallah böyle ana baba, evlatlar toplanır da böylece. Mesela bilenler bir Yasin şey okurlar. Öbürle dinlerler. Aynı sevap. Eşit oluyor sevap. Eşit oluyor sevap oluyor böyle. Ondan sonra sarıbaşı mesela getirilir. Allah'tan zikir yapılır. Beraberce mesela La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani Allah'tan bir ilah yok. Yok, yok muhtemelen. Yok. O bir. Bak, bir tane. O güzel Mevlamız bir muhtemelen. Böyle. Ne olur o zaman işte? Bak muhtemelenler. Hadis okuyorum bu konuda inşallah. Hadis-i Şerif Müslim'den. La yekudu kavmün yezkürünallâhe bir kavim, toplum. 3, 5, 10 kişi yine ister. Tabi burada sayı önemli böylece. Toplamda bir araya Allah-u Teala'nın zikrine meşru olsalar. Sohbetler bunun da zikrullah muhteremler. Çünkü sahabeler öyle yetişir sahabeler. Benim sohbetim yetişti böylece. Hep bunlar zikrullah'tır. Demek ki bir toplu oturup da Allah'ın zikrinde bulunsalar. İlla hafretümün belaketi, melekler oraya gelip onun etrafını çeviriyorlar. Bakın yani. Melekler geliyor böylece. Yani melekler bundan çok ama çok zevk alıyorlar muhtemelen böylece. Melekler zevk alıyorlar. Ve gaşetümün rahmeti, onları Allah'ın rahmeti kapsıyor böyle. Orada kim varsa hepsine o rahmet kaplı muhtemelen bakmak. Melekler geliyorlar. Meleklerin geldiği yerde manevi hava hemen değişiyor muhtemelen böyle. Bu fark ederim ben acaba. Meleklerin geldiği yerde hava değiştir. Bir manevi bir haz olabilir. Güzel hal olabilecek. Ve arkadan adı devam ediyor. Onları Allah rahmeti onlara kapsar. Rahmet ilahi kapsar böyle. Aleyhim sekineti, üzerine de Allah'tan sekine geliyor. Ve nezelet aleyhim sekineti, sekine geliyor Allah'tan. Bir sekine, kalplere bir sükunet, itminan böyle, tatmin olma, mutlu olma, huzur bulma, böyle kalbin gönlün ruhun açılması, rahatlama. Böyle. Bakın bu terimler. Şimdi günümüzde namaz kılan Müslümanlar hepimiz namazdan bu hale bulamıyoruz muhtemelen bakınız. Namazı bulamıyoruz bunu kardeşim. Neden bulamıyoruz? Çünkü namazda kendimizi güzel Mevlamıza tam veremiyoruz ki muhteremler. Veremiyoruz muhteremler namazda. Evet, işi bırakabiliyoruz. Yatadan kalkabiliyoruz icabında. Kıbleye yöneliyoruz. El bağlıyoruz. Ama gönlümüzün Mevlamıza tam veremiyoruz. O anda aklımıza her şey geliyor muhtemelen. 10 yıl önceki mesele, 5 yıl sonraki olacak meseleler, yarınki meseleler, programda problemler, hep bunlar namazda kul bunlaşıyor böyle. Sanki hiç başka zamanımız yok. Bunun için ne oluyor? Ne yazık ki muhteremler, namaz mümini miracı olduğu halde, namazda gereken buradaki zevkin ama alamıyor muhtemelen. Bu muhtemelen. Yoksa namazdan zevk alsak, namazımız daha güzel kılarız muhtemelen. Yani namazı güzel kılarız böylece. Nasıl namazı güzel kılarız? Önce yavaş namaz kılarız böylece. Allah huzurundayız değil mi? Sıkılmayız ki Allah huzurundayız. Böyle. Okurken her kelimenin üzerine basa basa okuruz. Mesela örnek olarak diyeyim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Mesela rükû var değil mi? Allahu Ekber. Olmaz mı tabii ya? Allahu Ekber. Ya. En büyük Allah Celal ya. Bu da mühtir ya, mühtir yaratan. Allahu Ekber. Değil mi? Rükû'ya varıyoruz. Hemen pat kalkmayız ki de. İyidir rükû'ya. Nedir rükû? Allah'ın azameti karşısında boyun bükme, eğilme, Allah huzuruna eğilme. Allah huzuruna onda böyle. Rükûdeyiz. Ne yapıyoruz arada? Yani üç sefer. Ama anlamlı. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Kalkıyoruz değil mi? Ne diyor orada? Semiallahü limen hamideh. Sonunda he var. Semiallahü limen hamideh. O Allah'a kim hamd ederse Allah bunu işitiyor, Allah bu ecir sevabını verecek. Kalkıyoruz. Ondan sonra abi kalktan sonra, doğruktan sonra ayak tam dikikten sonra Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Ey bizim Rabbimiz, yaratan Mevlamız, ey mükemmel Maliki Rabbimiz. Bütün hamd sana mahsustur. Övgü sen ayırsın. Kuluna ayıp yaradan muhtemelen. Kul secdeye varıyor. Nedir secde? Artık kulluğun tükenmesi, sıfırlaması, Allah'ın büyüklüğü, yüceliği karşısında ben yokum ya Rabbi, yokum ben, ben sıfırım diye Allahu Ekber diye kulun secdeye kapaklanması muhtemelen. Allah-u Teala işte. İşte namaz müminin miracı. Yani namaz kılan kul, namaz sürekli kul, manevi yol alması gerekiyor. Alamıyoruz muhtemelen bak. Alamıyoruz ama böyle. Namazdan zevk de alamıyoruz. Neden? Kendimizi namaza veremiyoruz muhtemelen, veremiyoruz bu şekilde. Peki ne yapalım adı cemaatimiz? İşte elimizden geldiği kadar ne yapalım? Evimizde, böyle ziyaretlerimizde, gittiğimiz yerlerde, arkadaş arası ne yapalım? Erkek hanım tabi böylece. Boş şey konuşacağımıza, böyle toplanalım böylece. Hadi bakalım, işte bilen Yasin okusun, Tebrik oku bakalım, Ammi oku bakalım, Lağus kimi oku bakalım mesela, İhlas oku. Sen şunu oku bakalım. Ondan sonra beraberce mesela Allah'ın zikir yapmalı. Sübhanallah bir hamd diye çekilebilir. Kelime-i tevhid çekilebilir bu şekilde böyle. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. Ama bundan sonra dünya kelamında fazla konuşup gülmemeli ama muhtemelen bence. Sonra kitap okunur mesela sohbetlerde böyle. Güzel bir kişinin, sevdiğin kişinin kitabını, güvenli kitap kişi. Kim daha güzel okuyorsa, şöyle ağır bir tonla anlamının anlaşılması için böyle, kişi güzel okurdu. Onlar dinlerler. Ama bu manevi sohbetten sonra özellikle hanımlarda tabii bir çay, ziyafet faslı başlıyor. O zaman hava değişikti. Hava gidiyor bunu. Tabii ikram var İslam'da. İkram var. Fakat ikramlar günümüzde biraz aşırı oluyor böyle. Yani israfa gidiyor böyle. Bu sefer başlıyorlar, işte eline sağlık olsun, şöyle olsun, böyle olsun, nasıl yaptın, nasıl ettin, formülü ne, şunlar, bunlar ne? Yani dünya hemen bizlere üstün galebe çalıyor muhteremler. Bir gün birkaç tane hanım Hazreti Rabia Hatun'a ziyarete gitmişler. Birkaç tane hanım, meşhur Rabia Hatun var, Evlullah kadın, onu ziyarete gitmişler. Bakıyor Rabia Hatun oturmuş bir köşesine, oturmuş bir postuna, tabi huzurda onlar böyle. Huzurda onlar. Giden kadınla kenarına konuşmaya başlıyorlar. Kenarına giden kadınlar. İşte yalan dünya, falan dünya, aldatan dünya, geçici dünya. Hep bu konular buymuş konularda. Diyor ki Rabia, ya Rabia sen de konuş biraz be. Biraz seni dinleyelim. Sohbet yap biraz. Başını kaldırın. Ne konuşayım size? Siz çok dünyayı seviyorsunuz. Ne anlatayım ben size? Efendim dünyayı kötülüyoruz. Ama dünyayı unutmuyorsunuz ama dünyayı muhtemelen. Aklında dünya benim muhtemelen. Yani gerçekten adı cemaatimiz. Belki bazıları diyebilir, canım kul hiç gülmeyecek mi, şey yapmayacak mı? Tabii gülebilir muhteremler. Yalnız peygamber hiç kahkahayla gülmedi peygamber. Peygamber hiç kahkahayla gülmedi muhteremler. Peygamber zaten böylece. Sonra neden kaynaklanıyor bunlar da? İşte zevk almamaktan. Ama böyle toplumsal yerlerde, yani ailede olsun, arkadaş arası olsun böyle, bir toplumsal yerde böyle kitap okunsun, dini konu konuşulsun, konu okunsun, bir şey yapılsın, o zaman kul ne yapıyor orada? Daha çabuk olgunlaşabiliyor muhtemelen böyle. Yani sohbet Müslümanları daha çabuk olgunlaşırlar buna. Neden? Oraya melekler geliyor. Oraya Allah'ın rahmeti kapsıyor onları muhtemelen. Onlara sükunet iniyor, sekine iniyor, sekine. Yani onların kalbi bir rahatlama oluyor böyle. Dünyayı unutuyor anda, derdini unutuyor, sıkıntısını unutuyor anda. Böyle gönlüne açılma geliyor, nur geliyor gönlüne, rahatlama geliyor. Ayet-i Kerime az kaldı, onu bitireyim inşallah. Mevlam buyuruyor, ve yetefekkerûne. Bunda yine tefekkür ederler. Tefekkür ederler, düşünürler. Fî halkı semavati vel ardi. Yerin göğün yaratılışını böyle. Düşünürler böylece. Bu gece gündüzü yapan, dünyayı yaratan, onu yerin göğsü oturtan böylece. Bu kadar yıldızlar, güneşler böyle. Yaratan bunları. Rabbena ve şunu derler Mevlam buyuruyor. Gerçek müminler şunu derler. Rabbena ey bizim Rabbimiz ma halakte hâzâ bâtıla. Sen bunlara batıl boş yaratmadın ya Rabbi. Yani kul nereye bakarsa baksın bir otta da, çiçekte de, meyvede de ne özellikler var muhtemelen. Özellikler var böyle işte. Bir elmanın kabuğunda başka özellikler var. İçinde özellikler var. Hatta renklerde bakın, renkler muhteremdir. Yani Mevlamız hiçbir şeyi böyle boş yaratmamış. Dengesi yaratmamış muhterem böyle. Ki renkte bile özellikler var. Özellikle mesela meyvelerin sebze koyu renkte baktıran böyle. Koyu renkler böyle şey. Mesela yeşil üzüm başka, kara üzüm başka muhterem böyle. Renkler böyle şey. Yani sarı rengin özelliği başka muhterem böyle. Kırmızı rengin özelliği başka böyle şey. Bunlar böyle şey. Biraz da böyle koyu renkten muhteremler. Kokuda. Yani bu konuya girmiyorum tabi muhterem. Zaman müsaade değil de. Renklerin özelliği muhterem var. Kırmızı renkten özellikler var. Hangi vitaminler var? Hangi mineraller var muhteremler? Beden ne bağlantısı var o renkten muhteremler? Renklerin böyle şey. Sarı renklerin, yeşil renklerin insana bağlantıları muhteremler. Özellikleri. Ve kokuların bakın, kokuları muhtemelen böyle. Yani şu alemde, denge düzende hiçbir zerre başboş değil muhtemelen bak böyle. Mesela karınca değil mi? Canım olmasa olur mu? Olur, olmaz, olmaz, olmaz muhtemelen. Her taraf kokar, kokar. Nedir onlar? Bir yerde sinek görür, böcek görür, ondan hemen toplar muhtemelen, temizlen muhtemelen. Yani hiçbir zerre başboş değil de. Bak ne diyor bunlar gerçek müminler? Rabbena, ey bizi yaratan Rab Mevlamız, ma halakta hâzâ bâtıla. Sen bunlara boş yaratmadın ya Rabbi. Sübhaneke. Rabbime seni tesbih ederiz. Rabbime seni tesbih ederiz. Yani Sübhanallah. Nedir bu anlamı bunun? Çok geniş. Çok ama çok geniş. Kısa özet bir şey vereyim. Öz vereyim. Allah Teala Mevlamız her türlü 90 sıfatta münezzehtir. Sıfat özellikten yani böyle şey. Mesela görme, işitme, güç, kuvvet gibi böyle şey. Bir varlık melek olsun, peygamber olsun, kim olsa olsun onun da görüşü belirli, sınırlı, duyması sınırlıdır, gücü sınırlıdır. Allah Teala Mevlamız her şey sınırsız. Nedir Allah Teala? Ala kül şeyen kadir. Allah her şey kadir mutlaka böyle. Yaratır, öldürür, toprağa dönüştürür, tekrar insanı yaratır, tekrar alemi yaratır. Sübhaneke işte bu anlama geliyor muhteremler. Rabbim sen tesbih ederim Rabbim. Sen her noksana münezzehsin ya Rabbi. Dilini yaparsın ve son üç kelime açayım burada. Fekina azaben nar. Son da bu geliyor böylece. Fekina azaben nar. Feki bizi vikayla koru. Na bizleri bak. Buradan fe, fa'ya takibiye bakınız. Yani iman gelişti elhamdülillah. Kul imanı zevkiye vardı. Kul Rabbini tanıdı. Kul secde kapaklandı. Allah'a böyle yok secde kapaklandı. Kul Allah diye yandı. Ne yapıyor şimdi kul burada? Mevla tanıdı Mevla. Mevla tanıdı. Ne diyor bakınız? Ayet-i kerime bir uyum bakın böyle. Her kelimesinde uyum geliyor böyle bakın. Kul tanıdı Mevlasını. Ne diyor önce? Sübhaneke. Allah'ım seni tesbih ederim böyle. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi gücü yöneten sensin. Sensin ya Rabbi. Sübhaneke böyle. O halde peki biz de ya Rabbi fekina, biz de ya Rabbi koru. Azabenlar ateşin azabından. Nar ateş anlıyorlar. Biz de ateşin azabından koru ya Rabbi. Şimdi muhterem cemaatimiz bir mümin kul. Allah'ın gerçek mümin kulu ama. Gafil diye bakmıyorlar. Allah bilen, Allah diye yanan, İman zevkiye varan, namazın tadını tadan, dine sahip çıkan bir mümin kul, sırat köprüsüne gelince, altı cehennem. Cehennem bağıracak ona, ya mümin, ey mümin, çabuk geç, ne olur çabuk, çabuk geç. Senin nurun, benim ateşimin dengesini bozacak. Bak. Nar ve nur mutlaka. Melek yanar mı cehennemde? Niye yanmaz? Nur mu? Nur mu şey böyle? Yani nur, nur ateşi söndürüyor bak derler. Nur ateşi söndürüyor. Söndürüyor. Cehennem ondan yalvaracak. Ya Mimin, ne olur çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor. Dengemi bozacak muhtemelen bu şekilde böylece. İşte adı cemaatimiz şu dünya hayatında tabi geçen günlerimiz geçti. İnşallah bundan sonra günlerimizi o güzel Mevlamıza dönsek, o bizim Rabbimiz diye bunu kabullensek, ona teslim olsak muhteremler, Allah-u Teala'yı sevsek, hep onu ansak Mevlamızı, ona kulluk etsek, vallahi muhteremler, ölüm var ya ölüm, en büyük bayram okul için ölüm, ölüm muhteremler. Ölüm en büyük bayram. Ölüm ana geldiği anda, o anda böyle neler oluyor mümin kulun yanında böyle. Neler oluyor anda, ölüm anında böyle. Gök kapıları açılıyor muhtemelen böyle. Melekleri geliyorlar böyle. Huriler geliyorlar, kapışıyorlar. Hatta, bakın hatta hadis-i şerif muhtemelen böyle bu. Hatta bir kul yeni ölünce, Allah'ın gerçek ölünce, o civardaki toprak Allah yalvarıyor. Allah'ım ne olur onu bana ver diyor muhtemelen. Ya muhteremler vereceğim. Değer nasip etsin inşallah. O güzel Mevla'ya kulmamızı dilâ teâlâ Fatiha.